Je przygotowała Magda Trzaska. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej części nocnego, mocnego grania usłyszymy siłę rock'n'rolla w wykonaniu poznańskiego zespołu Lux Torpeda. Grupa powstała z inicjatywy Roberta Friedricha, gitarzysty i wokalisty. Zapraszam na trójkowy koncert zespołu Lux Torpeda, nagrany 26 lutego 2017 roku w najlepszym studiu świata imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na tym, dziękujemy pięknie, na tym wyjątkowym koncercie w tak kultowym studio w Trójce, a przecież na Trójce wielu z nas się wychowywało. Mam nadzieję, że młodzi słuchacze, którzy słuchają dzisiaj Trójki, usłyszą też coś dla siebie, co ich może budować, dodawać im sił i odwagi. Przed chwilą był utwór Jak Husaria, który mówił o męstwie nie tylko Polaków, ale człowieka, który nie poddaje się tak łatwo i mimo, że nieprzyjaciół naprzeciwko jest mnóstwo, to on walczy. Teraz utwór też o takim nieprzyjacielu, o księgowym, który czasami wysyła mi fakturę za stare czasy, ale ja mu mówię, księgowy Szatyn popełnił błąd. Co ci te zęby tak wielkie i koślawe? Uśmiechem zjednuję i załatwiam sprawę. I te oczy klapioki, ocne oczy z zarogu. Masz łeb jak baniak, wielka kluga z przodu. Udeginy, gruby korbo, zospitme jak akalodek. Niby piwkę włos na klas, wysztabierowany. Ale idź już szwolu, liście farbowany. Zaraz nic dostaniesz za te plubry nad ranem. Załóż pytkę na kalawę, bo wyglądasz jak idź. Skąd mieć na poły spod ogona, odejdź plec z mojego pyta. Wyszła, pozostał złot, niech słuchać go nie chciał i poszedł stąd. Poruta wyszła, pozostał złot, tak Szatyn popełnił błąd. Poruta wyszła, pozostał złot, niech słuchać go nie chciał i poszedł stąd. Poruta wyszła, pozostał złot, tak Szatyn popełnił błąd. Tak Szatyn popełnił błąd. Ten księgowy czasami puka też do drzwi mego domu i wtedy, jak ten księgowy puka do moich drzwi domu, to ciepło domowego ogniska zamienia się w iglo. I atmosfera w chacie jest bardzo chłodna, ona i on się nie dogadują jak zwykle. Jest tyle powodów, żeby się nienawidzić i tyle powodów, żeby się dzięki temu księgowemu, który nas podlicza, jakoś poróżnić, żeby nie było razem, tylko osobno. że zagramy utwór pod tytułem Iglo. To jest ta sytuacja, o której śpiewamy, że my nie poddajemy się. Tak jak tu nas widzicie albo słyszycie, jesteśmy mężami. Mamy żony, mamy dzieci. Ja to już nawet, tak jak wiele razy mówiłem, mam 6 wnuków. Także dziadek Lica szaleje dzisiaj w trójce. Ale do czego zmierzam? Dodajemy... Duże brawa dla babci oczywiście. Słuchajcie, do czego zmierzam? Śpiewamy sobie ten refren, sobie, nawzajem, żeby się podtrzymywać na duchu, że my nie chcemy tego zmieniać. Chcemy być zawsze z tymi dziewczynami. I dlatego w refrenie jednym śpiewamy: niech już przyjdzie ta wiosna, niech rzeki popłyną i znowu będą razem. Chłopak Bur i dziewczyna z Iglo. Iglo! Wybowiem miłość, kilku języka świata. To takie imponujące, wiesz. Tyle języków znam, a w domu nigdy nie umiem dogadać się. No niby tak się mądra, do szczętu skrytyniały. Iglo mam w domu, poligluta zadziobany. Ura bohaczy śnieg, a wiatru rywa łeb. Nikogo nikt nie słyszy, nikt nie sygnał SOS. Głupi tata, śnieg zamiata. On para i para i otwara się na hałdach. To ślubowanym jest i nie rozumie, że tylko dużo ciepła trwale topi śnieg. My nie, my nie, my nie, my nie, nigdy nie poddamy się. My nie, my nie, my nie, my nie, my nigdy nie poddamy się. Stałem taki mały i stałem taki cały skostniały. Bo ja już wolę po jednym słowie. Myśli stały się jakieś polowocowe. A ja wolę im te i miluję im te. Wtedy ten hasiu opty, ja muszę płaszę ten. Szpanować umiem płatko, nie poddaję się łatwo. I że nie opuszczę cię do śmierci, będzie prawdą. Niech już przyjdzie wiosna, rzeki niech popłyną. Znowu będą razem chłopak Bur, dziewczyna z Iglo. Dzieci wtedy sny mają mroźne. Para oddechów jest parą, a nie jest rozdzielny chód osobnych pościeli. Oziemle porannie śnieg ściele. Dokładnie myśl szloni oblepia i skrzypi bezładnie. Mrózkuje, odmraża wiatr, dmie obezwładnia. Rzeźby robą bezsilne co dnia. Dziewczyna z Iglo! My! Nie! Nie poddamy się! My! nie, nie poznamy się. My, nie, nie poznamy się. My, nie, nie poznamy się. Bezbronne, rozbitą podłogę, a skóra cienka jak papier, codzień nasiąkała słowem. W wąskim gardle takich słów była sterta, lały się wartko strumieniem od takich słów, gardło pęka. O wielu takich testamentach chciałoby się nie pamiętać, w chwilach gdy bezradność dziecka przywraca nam pamięć o lękach. Ten charkot i twarze widziane gdzieś chmurze i chciałby tak proste i ostre wybiły na skałę, na duszę, na murze żyjące dziury po ospie. Czy to ptaki są, czy dzieci ze zrujnowanych gniazd? Ponad domysłem, gdzie zamieszkał strach. Odbity w lustrach oczu, te same do nas. Po ojcu wiecie, czym ojciec może już ostatni raz. Przemoc rodzi przemoc, lęka kryścia nie ma. Zlecisz ponad to i naprzętrzuk temu. Przemoc rodzi przemoc, lęka kryścia nie ma. Zlecisz ponad to i naprzętrzuk temu. Klej po bombie, dziurak wyrwa w burze. Brak miłości doszedł sobie na przekór naturze. Nie rozumu, który broni się i boi. Więc się wielu ran, czas nigdy nie zagoi. Nie zagoi. Zaraz zobaczysz, ty z tobą zatańczę. To semantyczny horror znaczeń, gdy słowa zabawy rozumiesz inaczej. W okaleczonej moralności odkształcają się desygnaty, a w konotacji słowa kochać jest mur, okno, a w oknie kraty. Wstydem najadą się dzieci jak ptaki o małych ściśniętych żołądkach. Z walkmanem na uszach wydeptują szlaki na śniegu na spokojnych błąkach. Nocą nie widać tęczy sieniaków, medale nierównej walki. Gdy pamięć akordem przebija dźwięk, to ściskają mocniej. Po pulsu suszawki. Czy to ptaki są, czy dzieci ze zrujnowanych gniazd? Chcą zlecieć ponad domysłem, gdzie zamieszka strach. Odbity w lustrach oczu, te same do lat. Po ojcu dzieci, czy ojciec może już ostatni raz. Przemoc rodzi przemoc, lęka kryścia nie ma. Ty zlecieć ponad to i na przekór temu. Przemoc rodzi przemoc, lęka kryścia nie ma. Ty zlecieć ponad to i na przekór temu. Przeszłość do dzisiaj trzyma ryj przy ziemi. Ja chcę wlecieć ponad to, czego nie da się już zmienić. Dziurę klej po bombie, dziurę wyrwa w burze. Brak miłości, który noszę w sobie. Noszę w sobie. Ah! Słuchajcie, od czasu jak zaczęliśmy grać, na początku graliśmy dla 15, 20, 30, czasem 50 osób. Jako że nikt nie chciał nas wpuścić do klubu, bo to nie wiadomo ile się piwa sprzeda organizatorowi, no bo to nieznany zespół, prawda? Dzięki właśnie Trójce i utworowi Autystyczny nagle organizatorzy dostali olśnienia, że można nas zaprosić, zaryzykować. Ale to jest ciekawe, że od tamtego momentu wspierała nas bardzo grupa, taka silna rodzina właściwie Lux Forum, których też dzisiaj tutaj bardzo serdecznie witamy. I witamy też forumowiczów przed radioodbiornikami, witamy Kreda, Olo. Dobra, chodzi generalnie o to, że dzięki tej takiemu odczuciu, że to co robimy trafia do drugiego człowieka, możemy śpiewać o bardzo osobistych rzeczach, masakrycznie osobistych. Kiedyś Hansowi zwierzyłem się, że czasami nocami nie mogę spać i sobie popłakuję, siedząc w kuchni, nie będę promował teraz alkoholu ani papierosów, więc nie powiem co robię. I mówię, że płaczę z powodu tych dzieci, które się nie urodziły. Mam dwójkę takich dzieci. Siódemkę mam, rozrabiają nieźle, ale ta dwójka jest dla mnie szczególnie bliska, bo straciliśmy ich zanim się urodzili. Podzieliłem się to zupełnie, wiecie, tylko ja i on. Po czym Hans napisał tekst, który no mnie bardzo jakby pocieszył też. Napisał tekst 44 dni. Tytuł pochodzi stąd, że dziecko Hansa i Magdy żyło pierwsze 44 dni. I dlatego, że czujemy więź z wami, nie wstydzimy się wam, ani nie boimy się wam śpiewać tych bardzo osobistych naszych sytuacji. Więc 44 dni. Odchodząc w prezencie dałeś swój grube serca. Mały człowiek, ja mam Dziękujemy. Teraz będzie utwór, no taka prawda oczywista, ale też sobie ją przypominamy za każdym razem, że kiedy jesteśmy osobno, to jest tak, jakby nas nie było, a kiedy jesteśmy razem, to jesteśmy siłą. To dotyczy wszystkiego, słuchajcie, i naszych rodzin, relacji w zespole, w kraju, na świecie. Utwór ma tytuł Silna Lina, bo wiele słabych nici razem, kiedy są razem właśnie, to jest jedna wielka silna lina. Powstaje utwór, właściwie już powstał, utwór wersji angielskiej, jedna z naszych piosenek z nowej płyty pod tytułem Siódme, powstała w języku angielskim. Na potrzeby specjalnej składanki, składanki, która się nazywa Decalog, każdy z wykonawców na tej płycie dostał jedno z przykazań. My dostaliśmy, nam najbardziej pasowało przykazanie nie kradnij. I tak powstała wersja angielska też do tego utworu pod tytułem Seventh. A teraz zagramy po polsku piosenkę Siódme. Na kolana upadnę, oddam to, co nakradłem. Słuchajcie, ja dużo gadam, za dużo czasami, ale czasami Hans albo Kmieta się też odezwą i robią super roboty. Jak prosiłem ostatnio Kmietę, żeby zapowiedział utwór siódme, to on tylko podszedł do mikrofonu i... Tak, oddam to, co nakradłem, a jest co oddawać. Chłop ma rację. Siódme! Nie bez klubu odziera zgodności. Prawdziwy łotr bezmyślnie niszczy. Słowa jak mów, jeszcze gorsze ma myśli. Robię to chyba, bo to lubię. Poczuć się lepszym niż ten, którego lepszy butem. Witaj, poznajmy, że posadaj mam to wodzie. To ja, zwykły złodziej. Na kolana upadnę, oddam to, co nakradłem. Na kolana upadnę, oddam to, co nakradłem. Gnoszę kark ludziom i wiatr w oczy mnie, kiedy słowa nie budują, tylko kradną nadzieję. I ja potrafię tak doradzić, że wszelki duch chce się spakować i wyprowadzić. Tak racjonalnie i ja i obłowo kradnę optymizm, stricte naukowo. Bo cześć, znamy się już, kieszonkowiec. To ja, zwykły złodziej. Na kolana upadę, oddam to, co nakradłem. Na kolana upadę, oddam to, co nakradłem. Tej pały ukradłem, byłem ślepy, tego nie widziałem. Tej pały ukradłem, to to dobre sobie przypisałem. Jeszcze gorsze mam myśli. Robię to chyba, bo to lubię. Poczuć się lepszy niż ten, którego lepszy butem. Witaj, poznamy się, przemę mam do wodzie. Ehe, to ja, zwykły złodziej. Na kolana upadnę, oddam to, co nakradłem. Na kolana upadnę, oddam to, co nakradłem. Na kolana upadnę, co nakradłem. Na kolana upadnę, oddam to, co nakradłem. Powoli kończymy. Tak, my mamy piosenkę pod tytułem Pies Darwina. Galat zawsze się domaga. Galat jest naszym forumowiczem z Trójmiasta. Galat dzisiaj nie będzie psa Darwina, ale poczekaj, no ludzie nas słuchają. Teraz zagramy utwór pod tytułem Nierówno pod sufitem, bo tak jest, że mamy nierówno pod sufitem. Jeden ma wszystko, drugi ma nic. Ten utwór, podobnie jak utwór 44 dni, pochodzi z naszej małej epki trzyutworowej, która nie jest w sprzedaży, bo są tak osobiste teksty, że można ją pobrać na naszej stronie za darmo. Tego się nie sprzedaje. Dobra, pod sufitem. Bełkot, bełkot poprzedni, doprawiony sosem bredni. Bełkot, bełkot poprzedni, doprawiony sosem bredni. Zawiązałem wątek z wątkiem, że mózg zmierzył mi się z trąbkiem i zagrał ten monokrakiem, że od lat jest tym wariantem. Chcecie bajki, oto bajka. Słuchajcie, światem rządzi płaszcza trajka. Nie to, że artystka, to jeszcze komunistka. Zrobi sobie dobrze, a resztę wyżywa. Zakonany w kieszeni robi miliony analiz. I za ziemią z tyłu, tam zobaczy socjalizm. Weź się wykładaj jednym kidem. Zdejmij się równo po sufitem. Obecność lekarza przekaże śmierci. Niezgodna jest z treścią przysięgi lekarskiej. Prawa człowieka naruszono poważnie. Chlorę potasu jako to żylny zastrzyk. W fazie rozkoczy za patrzy moje serce. Przez 40 lat ponad miliard skazanych tylko trzema słowami. Nie chcecie, śmierć biała jak śnieg i bezsilność. Ten sam chronek pod nas usypią na drogi zimą. I leży śmierć nieistotna, płytko oddycha nadzieja na mrozie. Historia lubi się często powtarzać. To znów Untermensch pod człowiek. Pogrom! Zagłada! Holokaust! Trochę oporu, dobrodziejstwo, poprawności politycznej. Głuchym szczekiem potwierdzają prawa wolnego wyboru. Wielki tryumf ideologiczny. Nie mogę uwierzyć, pokonują nas słowem. Nie jestem człowiek, wymyślono słowa nowe. Produkt zapomnienia, frapent na tych strzep. Odpad biologiczny, spalony przez piec. Wybaczona wrażliwość, nie pozwala myśleć, że ta mała iskierka to może jednak życie. Mają rację, nie mylą się doktorzy. To metody z powodzeniem stosowane przez miliony. Dzisiaj sterylnej, nikt już nie woła. Pogrom, zagłada, holokaust, Shoah. Pogrom! Zagłada! Holokaust! Shoah! Pogrom! Zagłada! Holokaust! Shoah! Niewinna krew! Gniew bezsilny, szarpie sumienie. Niewinna krew! I tylko milczenie, gdy wsiąka w ziemię. Niewinna krew! Nadzieja wyrośnie z nowym pokoleniem. Niewinna krew! Nadzieja wyrośnie z nowym pokoleniem. Tak dużo rzeczywistości naokoło nas i tych, które sprawiają nam cierpienie, ból, czasami pytania bez odpowiedzi. Ale też, słuchajcie, mamy dużo radości, nie? Macie dużo radości? Często rozmawiam z młodymi ludźmi po koncercie. Wiecie, już trochę taki dziadek, no to ma pewnie odpowiedzi na wszystkie pytania. Otóż nie ma. Ale zdarza się, że ci ludzie młodzi są w środku naprawdę strasznie poranieni i mówią, że ich życie to jest taka... Już jest tylko taka wegetacja, taka larwa. Zrobiliśmy na koniec płyty My Was, Wy Nas utwór pod tytułem Imago. Imago to znaczy ten cały proces od larwy do pięknego, kolorowego motyla, który wolny lata. I z tej perspektywy larwy wszystko jest trudne, ciężkie, niemożliwe, bolesne, pod górę. Ale z perspektywy motyla, który już lata, widzi, że życie larwy ma sens. Larwa poczwarna i brzydka. Skąd ma wiedzieć, że rosną jej skrzydła? Utwór ma tytuł Imago. Na koniec właśnie będziemy go wykonywać. Lewa ręka ciemności wyzwala, mrok co wszystko pochłonie jak fala. Runą domy, zachwieje się wiara, mrok co wszystko pochłonie jak fala. Cios za ciosem gorliwie uderza w ludzką bryłę twardego kamienia. Tyle bólu, by wykuć człowieka z ludzkiej bryły twardego kamienia. Zaklętej w kokon nie świecą gwiazdy, ciemnieje niebo w oczach larwy. Zamkniętych oczu szukanie prawdy, ciemnieje niebo w oczach larwy. Cios za ciosem gorliwie uderza w ludzką bryłę twardego kamienia. Tyle bólu, by wykuć człowieka z ludzkiej bryły twardego kamienia. Nie chcę, ile udźwignąć mogę. Jestem tylko człowiekiem, chcę żyć jak człowiek. Nikt nie chce cierpieć, mam dość, nie mogę. Jestem za słaby, nie uniosę. Nie wymagaj tyle, może inni mają siłę. Boli mnie, nie drecz, nie proszę. Nie chcę nic, chcę już tylko pomocy. Chcę już tylko pomocy. Larwa poczwarna, larwa poczwarna, larwa taka brzydka, skąd mam wiedzieć, że rosną jej skrzydła? Larwa poczwarna, larwa poczwarna, larwa taka brzydka, skąd mam wiedzieć, że rosną jej skrzydła? Idzie koniec, jak larwa poczwarna i brzydka, która nie wie, że rosną i skrzydła, która nie wie, że rosną i skrzydła. Prawa ręka na nowo rozpala, jasne światło zalewa jak fala. Domy stoją, nie chwieje się wiara, jasne światło zalewa jak fala. Cios co dutem gorliwie uderzał, z ludzkiej bryły wydobył człowieka. Ból opada z resztkami kamienia, z ludzkiej bryły wydobył człowieka. Wyrosłe skrzydła poniosą w gwiazdy, a motyl tak bał się śmierci larwy. Otwartych oczu przeczucie prawdy, a motyl tak bał się śmierci larwy. Cios co dutem gorliwie uderzał, z ludzkiej bryły wydobył człowieka. Ból opada z resztkami kamienia, z ludzkiej bryły wydobył człowieka. Dziękujemy pięknie. Prawdopodobnie utwór, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo, że nam towarzyszyliście. No, towarzyszyliście nam. Z tej płyty My Was, Wy Nas. Chcę powitać już tak może, nie chciałem do tablicy wywoływać Wieśka Królikowskiego, który bardzo mi pomógł przy tej płycie, dlatego że jako pierwszy miał utwory do recenzji. Ja go znam jeszcze z czasów AC Drinkers i kiedy zadzwonił do mnie w sprawie tej płyty, a słyszał już utwory, rozmawialiśmy bitą godzinę albo dłużej i znajdował tam tyle szczegółów. Mówił mi nawet o rzeczach, które zrobiliśmy, o których ja nie wiedziałem. Mówił jakieś fachowe określenia muzyczne. Ja mówię, no całkiem możliwe, że tak jak mówisz. Cieszyłem się, że do kogoś to trafia, co robimy. Teraz będzie utwór, który jest najgorszym utworem w naszej historii. Według czytelników naszych forumowiczów znalazł się na ostatnim miejscu poza wszystkimi utworami. Utwór Zerwali sieć, też właśnie z nowej płyty. My go bardzo lubimy, posłuchajcie. Zerwali sieć! Media był, radia był, telewizja dłem, wszystko co mi nadawał, wyemitowałem źle! Poranne telefon i kawa. Zaglądam w ekran, odbijam się od regla. Odwiedzam miejsca, gdzie są fajne zdjęcia. Potem czytam uważnie i param. Co mi wolno wyśle, dlaczego nie wypada. Otwarte szeroko, monitora okno. Siedzą dzieci w sieci, łykają co leci. Mą znowu, wybierz to co wszyscy. Byle gdyby nie jego kwestii. Kierunku w ostatnim zakresie akcesji. Będę dołowani z najlepszych i nominowani, tak powiedzą, że coś wybuchnie jak powiedzą. Dają cukierki z elektronicznej bombą nierki. Słowo wyzwolenie społecznej, sprawą by żyło się lepiej. Otwarte szeroko, monitora okno. Siedzą dzieci w sieci, łykają co leci. Bądź solo, wybierz to co wszyscy. Integralny plan ułatwi zbilansowanie balansu i intensyfikacji. Świetności wyrwany do światła lecz. Wyrwani, zotłani, zerwali się. Zerwali sieć, zerwali sieć. Świetności wyrwany do światła lecz. Zerwali sieć, zerwali sieć. Wyrwani, zotłani, zerwali sieć. Telewizja dłem, wszystko co mi nadawały, wyemitowałem zle. Media był, radia był, telewizja dłem, wszystko co mi nadawał, retransmitowałem zle. Życia prawdziwego, nie tylko na niby. Informacji na głąb. Informacji na głąb. Dusi nasz światło. Świętości wyrwani do światła lecz. Wyrwani, zosłani, zerwali sieć. Zerwali sieć, zerwali sieć. Świętości wyrwani do światła lecz. Zerwali sieć. Zerwali sieć! Wyrwani, dokładni, zerwali sieć! Wyrwany do światła lecz. Wyrwani, dotłani, zerwali sieć. Zerwali sieć, zerwali sieć. Ciemności wyrwany do światła lecz. Zerwali sieć, zerwali sieć. Wyrwani, dotłani, zerwali sieć. Media był, radia był, telewizja dłem. Wszystko co mi nadawał, wyemitowałem zle. Media był, radia był, telewizja dłem. Wszystko co mi nadawał, wyemitowałem zle. to małej sklep. Słuchajcie, już coś próbowaliśmy, gracz Mazanic. Gramy Mazanic? Chcecie? O, moja żona się cieszy, gramy. Ostatnio, teraz dwa dni temu przyjechała do mnie najstarsza córa z czwórką wnuków i mówi, jaki miałam problem w Lidlu. Kupiliśmy cukierki i dzieci pytają, czemu tak mało? No wystarczy. I dzieciaki stały, to najstarszy Jeremiasz, potem Noemi, dwóch najstarszych, dwoje najstarszych. A dziadek to śpiewa, więcej, więcej, więcej. Więc widzę, że to działa na moje wnuki. Na mnie też działa, bo mówię o niewinności dzieci. Bo dzieci są niewinne, mają za nic granice, za nic układy, za nic politykę, za nic papiery wartościowe, za nic monety. Papiery wartościowe to nie jest takie śmieszne, bo mój znajomy jechał kiedyś z Warszawy do Poznania i jechali panowie pod krawatem i całą drogę rozmawiali o pieniądzach. I on taki załamany mówi, co ja miałem robić? Gdzieś miejsc nie było. Nagle jeden mówi pod koniec podróży, słuchajcie, nie tylko pieniądze są ważne. Pojawiła się iskierka nadziei. Znajomy tak patrzy, on mówi, liczą się jeszcze papiery wartościowe. Także ma za nic. Z dziecięcą radością, z którą ona w tym się odkrywał o kolejny świat.